کې صفاتونه یو خصوصي نری دی رچی دی دا مونږ جوړ میری سیوی یو مچ سار وختي پاتې بوم بوم بوم بوم دا مونږ جوړ سار وختي دربار ته تلې یس بوم بوم کای ځان سره دم اچي بوم بوم چوف بوم بوم چوف دا مونږ جوړ نه مچ دیر سار وختي لار شي اوه ګوري خیال کوي مچ د مالک د کور کې ورانه کوي غلا کوي دیبا ناسی چینی دا پاسا بچینی چینی دا کرا باوچا تا کیو بتخ لیدلی بچا تا پا ٹیبل ورد چینی واجوی دیو تخ تای دا منجور دا بابا نغلا کئی دا بابا چرگوڑے پترخ کے والے پیم پیم پیم پیم دے چر دا بابا نغلا کری کل مالگا پڑے کری کل تیل کل چرگوڑے کل غلاف کل شال دے دا بابا نغلا کئی دا مانگس بی آیا دے خواب مانگس بی آیا ہوں پی جن وما قدر الله كقدري اس خیالو کی ترجمه دا. او دی تعظیم کو دا الله پورا تعظیم یقین الله خلا قویون مضبوط دی عزیز غالبا الله ورکی من الملائکتی دا ملائکونا رسولنا استازی او دا خلقنا استازی یقین الله اوریدون کے اولیدون کے رے پویا دی اللہ پاسو چوڑان دی دوی ندی وآچ رسط دوی ندی او اللہ لرا واپسی دا طولو کارونو اس ترغیب آمال صالح ہوتا او ایمان والو رکوع کوي او سجده کوي عبادت کوي درب او فل القراو کوي نیکولا دي دا پاره چې تاو کامیاب شي او جهاد کوي پلار د الله کې فلا پدین د الله کې پلار د الله کې حق جهادي پر جهاد حق جهاد چې مقصد د الله رضا وي هو اجتبا کوم دی الله ورکړي تاسو وما جعل علیکم من الدین او نه ګرځولې پتا څه باندې پدین بیانولو کې من حرجن ستنګتیا دین بیان کئی دین کی ستنگتیا نے دراوستی ملت تابعکم یعنی اتبعو ملت تابعکم تابع شئی دا دین ستار دا دین دا مشر ملت تابعکم دا دین دا پلار ستاسو چی ابراہیم علیہ السلام دے دا دین دا مشر ستاسو چی ابراہیم علیہ السلام دے یعنی ملت تابعکم اتبعو ملت تابعکم تابع شئی دا دین دا مشر ستاسو چی ابراہیم علیہ السلام دے ہوا سماکم دی اللہ یا دی ابراہیم نم کی خود تاو تا مسلمانان وجعلنا مسلمين لك مکی سورۃ بقرہ کیوں کر دی ابراہیم نوم کے خود تاوت مسلمانان من قبل مکی پنورو کتابونو کی وفی ادا او پدی قران کے اومدے وجعلنا مسلمين لك ومن ذریتنا امه مسلمه لك پدی قران کیم دیکھ او دا نوم د مسلمینو پس کی دے مکی نو کتابونو کیم نیو دلا دنن دور راغ جانتے ہوئی جماعت المسلمین نو دا آیات ورکی دلیل گردولی چھو گولا جماعت مسلمین نو ورطوائی دی کہ گودی چھو سماکم المسلمین دیکھو جماعت مسلمین نیشتے وی حدیث کرے وی حدیث کرے وی اگا حدیث چاوے لے دے نبی علیہ السلام او دلتا وینا دا چاہ دا و سماکم المسلمین دا ہو کی ضمیر چاہتا ہو ابراہیم علیہ السلام تو خواہ پا بلا روانی او کسی دا مسلم مسلم لفظ پا قرآن و حدیث کے گورا و دان پوری پٹکے نو آنا من المسلمین آنا اول المسلمین ویلو چا کرن چا ویلو فیرون ویلو اگم ستا پا جماعت کے شامل لے دیا وفی آزاو پا دی قرآن کے امدیر پارا جیشی پیغمبر گواہ پتاسو و تکونو شہداؤ شیطاؤ گوان پا خلقو بس پابندیو کئی دا مجور کئی زکاة و اتسمو باللہ او منگلو لگوئی دا اللہ پا کتاب باللہ بی کتاب اللہ ہوا مولا کم دا اللہ امدادی ستا سدے معاون ستا سدے فنیم المولا بس خدے معاون و نیم النسی رو خدے امدادی سورت کی اللہ رب العزت وضاعت دا سکولو وضاعت دا سلور و مسلو یوم صلاح تاریمات اللہ دویم مسئلہ تاریمات العباد دریم مسئلہ نزور اللہ و سلورم مسئلہ نزور العباد گوری بانگ او آئی بیا انشاءاللہ شروع کو